przeciwnik kokainy, marihuany, amfetaminy. To ja wam wciąż zapinam, że dragi zabijają bramy krainy śmierci, przed wami otwierają, tak, rap kaznodzieja. Słuchajcie mnie wszyscy, we mnie jedyna nadzieja, by oczyścić wasze mózgi, wasze umysły. Dragi to shit, bracia z nad Wisły. Pomyślicie, co za pan nie zna się na modzie, pewnie typ kolesia, co nawija o pogodzie, w kościele krzyżem leży, nie pali i tak dalej. Bullshit, bullshit, nie macie racji, wcale byłem czarną owcą dla mojej rodziny. Ulica, mecze, mordobicia i zatymy. Problemy w szkole, jak margines społeczny, przytrzymany umysłowo, dla niektórych niebezpieczny. Komisariat na osiedlu bardzo dobrze poznałem i zbawy trzeźwień 2,5 promila miałem. No drugs! Pamiętam jak dziś, lat 16 wtedy miałem. To bardzo głupi wiek, wiem to z doświadczenia. Prawie każdy przypadek wymaga ostrego leczenia. Słodzkie idiotki, upaleni kolesie, seks na pylnym siedzeniu, w skradzionym Mercedesie. Podwójna wpadka, ciąża i stróże prawa. Tak po Maryce skończyła się ta zabawa. Niestety to głupota młodzieńczego wieku, wina społeczeństwa. Nie znajdziesz za to leku, jeśli masz 16 lat i takie środowisko. Że jeszcze nie wszystko stracone. Sam sobie dałem szansę na normalne życie. Zacząłem mieć zasady, olałem dragi i picie. Poznałem kogoś, kto mi pomógł, komu zależało. I tak moje życie wreszcie sensu nabrało. No drugs! Para para pa pa. Jump, jump, no drugs! Para para pa pa. Jump, jump, no drugs! Para para pa pa. Jump, jump, no drugs! Para para pa. Przetłumaczyć maksymalnie, że naprawdę bardzo często kończy się fatalnie. Takie podejście do sprawy, jakie miałem ja, kiedy miałem 16-17 lat. Powiesz dobra, ale teraz czasy są zupełnie inne. Dragi to normal, a moje rady są dziecinne. Przecież co by powiedziała twoja dziewczyna, gdybyś zamiast na jointa zaprosił ją do kina. Nastała taka moda, więc nie chcesz się wyłamać z swojej dobrej pozycji. Wśród kumpli nie chcesz złamać. Bullshit, bullshit, nie sugeruj się. Posłuchaj moich rad, ja nie życzę ci źle. No drugs! Para para pa pa. Jump, jump, no drugs!